Fru talman! Den senaste tiden har vi tvingats bevittna flera tragedier kopplade till den globala flyktingsituationen och kopplade till många människors strävan efter att ta sig till ett bättre liv här i Europa. Det är ingenting nytt att människor i svåra situationer har en sån strävan. Det är ingenting nytt att människor är beredda att offra väldigt mycket, är beredda att riskera sina liv för att ta sig till och så småningom in i Europa. Utan så har det sett ut under ganska lång tid. Nu är det många som vill ta tillfället i akt här att skylla de här tragedierna på påstått hårda flykting- och invandringslagar i Europa. Det pratas om krav på fler lagliga vägar in i EU. Det förs fram krav på möjlighet att söka asyl på ambassader i utsatta områden. Det är också så att vi här i Sverige har lovat permanenta livslånga uppehållstillstånd till alla syriska flyktingar som tar sig hit. Jag menar, fru talman, att det här är helt fel utgångspunkt för flyktingpolitiken. För det första, att det här är precis den sortens signalpolitik som får utsatta människor i nöd att begå desperata handlingar. Att söka sig till flyktingsmugglare och med falska förhoppningar riskera sina liv på väg mot en bättre tillvaro i Europa. Och för det andra, flyktingpolitik och flyktinghjälp är inte synonymer till flyktingmottagning. Även om man kan tro det när man lyssnar på den svenska debatten. Tvärtom skulle jag vilja påstå faktiskt att flyktingmottagning i Sverige är i den här sortens situationer med krig och massflykt som följd ett väldigt dåligt och ineffektivt sätt att hjälpa flyktingar på. För utgångspunkten måste ju vara att hjälpa så många flyktingar som möjligt. Och det gör inte vi genom att ta emot ett antal tusen individer här i Sverige. Samtidigt som det stora flertalet flyktingar finns kvar i sitt hemland eller i närområdet utan tak över huvudet, utan mat, utan rent vatten, utan mediciner och utan en rad andra av de mest grundläggande behoven som man har för att överhuvudtaget överleva. Och för det tredje, fru talman, myten om de här många utländska hjärnkirurger som kör taxi här i Sverige är populär när man från den här kammarens övriga partier vill skuldbelägga svenska folket för sina egna misslyckanden med invandringspolitiken. Och det är naturligtvis fegt att göra på det sättet. Men faktum är att i relativa termer så är det inte sällan de mest välutbildade eller de välbeställda som har möjlighet att fly hit från krig och andra katastrofer. Så är det säkert i många fall. Jag tror inte att det är en alltför vågad gissning att säga att så också är fallet i hög grad när det gäller Syrien. Jag tycker att då måste man faktiskt fråga sig om det är bra. Vad får det för konsekvenser för Syrien och människorna som blir kvar där? Om landets mest välutbildade, mest välbeställda erbjuds livslånga uppehållstillstånd i Sverige. Är det någonting bra? Kommer det underlätta för Syrien och för Syriens folk att när den här konflikten förhoppningsvis snart är över? Nej, svaret på den frågan är nej. Vad gör den svenska regeringen i den här frågan? Det har vi talat om tidigare. Man tar pengar från biståndet och så lägger man det på bostäder och bidrag till invandrare i Sverige. Man gör avräkningar i biståndet på flera miljarder för flyktingmottagande i Sverige. Och så ger man några tiotal miljoner, 40 miljoner tror jag, till extra till Syrien, där behoven är just flera miljarder. Det är en ologisk, ineffektiv politik, fru talman. Debatten kring det här borde inte handla om hur fler lättare ska kunna ta sig in i Europa eller till Sverige för den delen. Debatten borde handla om prioriteringar. Det borde handla om hur vi kan rikta om flyktingpolitiken och börja använda våra begränsade resurser till att hjälpa så många som möjligt och samtidigt börja reda upp den situation som den ansvarslösa invandringspolitiken har skapat för oss här i Sverige. Sverige behöver kraftigt begränsa invandringen, inte öka den ytterligare. Det är klart att fru talman, en sak som är helt avgörande för våra möjligheter att reda upp den här situationen, det är jobben. Och jobben har ju varit regeringens mest prioriterade vallöften nu i 7 års tid. Och med mindre än 1 år kvar till nästa val så kan vi konstatera att det har varit ett kapitalt misslyckande. Trots det här skrytet om 200 000 nya jobb som vi har hört idag så är det samtidigt ett faktum att befolkningen har ökat med nästan 500 000 under samma period. Och samtidigt så framhärdar man i sina påståenden om att vi har arbetskraftsbrist, att arbetsutbudet behöver öka ytterligare. Det man framförallt har lyckats med från regeringens sida är att skapa ett stort arbetskraftsöverutbud på arbetskraft och framförallt av lågkvalificerad arbetskraft. Den här rådande situationen borde väl ändå en gång för alla slå fast att det inte är mer invandring som är lösning på framtidens välfärdsutmaningar. Det stora problemet inom överskådlig tid är massarbetslöshet, inte generell arbetskraftsbrist. Där kan det väl ändå inte råda någon tvekan. Men visst, om man är ärlig i sin oro över den framtida personalrekryteringsproblematiken i välfärden så måste man ju samtidigt då göra någonting för att förbättra personalens villkor i just välfärden. Åtgärdas inte dagens problem med kronisk underbemanning, stress, ofrivillig deltid, låga löner, delade turer och så vidare så kommer vare sig svenskar eller invandrare för den delen att i framtiden vilja jobba i den svenska välfärden. Så att problemet ligger inte i första hand i brist på människor utan problemet ligger i möjligen då i brist på människor som vill och kan utbilda sig till att jobba i välfärd. Det brukar ju heta i den här debatten att det är antalet arbetade timmar framförallt som måste öka. Och ändå så har vi idag drygt 100 000 deltidsarbetande i offentlig sektor som skulle vilja jobba mer än vad de får göra idag. Skulle alla de som vill jobba heltid också få möjlighet att göra det så skulle det skapa uppemot 25 000 helårsarbetskrafter. Nya helårsarbetskrafter. Det är någonting som vi väljer att prioritera i vår budgetmotion genom ett stimulansbidrag till kommuner och landsting. Och här handlar det också om en övervägande majoritet kvinnor. Så att den här frågan får en väldigt tydlig jämställdhetsprofil i det avseendet. Det räcker inte, fru talman, att som Socialdemokraterna har gjort nu i 12 år prata och lova. Det räcker inte, det duger inte att lägga över ansvaret på kommunpolitiker att lösa det här. Om man menar allvar så måste man också visa det i konkret politik. Man måste vara beredd att skjuta till de resurser som krävs. Annars är det inte någonting annat än klassisk plakatpolitik. Fru talman, en utökad möjlighet till heltid i offentlig sektor är också en ambitionshöjning för välfärden. Det behövs fler händer i omsorgen, det behövs fler händer i vården. Inte minst om det ska vara möjligt att göra någonting åt den oroväckande minskningen av antalet vårdplatser långsiktigt. Det rör sig om ungefär 400 vårdplatser om året som försvinner, som gör att vi halkar efter i ett internationellt perspektiv. Och det leder inte bara till sämre tillgänglighet och sämre vård. Det ökar också sjukhusrelaterad dödlighet, det ger längre vårdtid, det ger också en högre kostnad för vårdgivaren än vad som skulle behöva vara nödvändigt. Om den svenska hälso- och sjukvården framgent ska kunna hålla en hög internationell klass så är de här frågorna om tillgänglighet helt avgörande. Det krävs att vi utvecklar och förnyar sjukvården, att kroniska sjukdomar behandlas i god tid, att patienter får en kvalificerad palliativ vård i livets slutskede. Fru talman, det finns såklart mycket att göra i välfärden, mycket mer än det som man hinner ta upp i en sån här debatt. Och det kräver satsningar. Den senaste tidens debatt om skattepolitiken har gett sken av att man måste välja. Att man måste välja antingen satsningar på de här skattesänkningarna eller satsningar i välfärden. Jag menar att den motsättningen är inte självklar. Jag vågar till och med påstå att med rätt prioriteringar så kan man göra både och. Och det visar vi i vår budgetmotion. Vi visar att genom att begränsa en kostsam invandring, att effektivisera ett ineffektivt bistånd, genom att prioritera om flera av regeringens misslyckade, missriktade skattesänkningar, krogmoms och annat, så går det att göra satsningar i välfärden. Satsningar på fler vårdplatser, satsningar på trygghetssystemen, satsningar på äldreomsorgen, satsningar på skolan. Och samtidigt som vi sänker skatten för vanligt folk, samtidigt som vi gör betydande förstärkningar av rättsväsendet, samtidigt som vi gör det billigare och enklare för små och medelstora företag att anställa, samtidigt som vi satsar på 25 000 nya jobb på en stark och levande landsbygd, samtidigt som vi över budgetperioden har ett positivt finansiellt sparande. Det handlar, fru talman, bara om politisk vilja och prioriteringar. Och på Jimmie Åkessons anförande så har Gustav Fridolin, Annie Lööf och Jonas Sjöstedt begärt replik. Och vi börjar med Gustav Fridolin. Varsågod. Tack, herr talman. Jag sa i mitt anförande att det drar kallt i Europa. Minoriteter får det allt tuffare. Flyktingpolitiken leder till humanitära katastrofer. Det finns partier i Europa som driver på, pressar fram den här utvecklingen. Partier som sätter människa mot människa och inte drar sig för att hetsa mot flyktingar eller minoriteter. Sverigedemokraterna vill vinna svenskarnas förtroende för att få representera oss i EU-parlamentet. Därför söker man nu samarbetspartner inför ett inträde i parlamentet. Jimmie Åkessons medarbetare berättar om möten med partier som inte ens Silvio Berlusconi eller Pia Kjaersgaard skulle vilja samarbeta med. Som Front National, vars ledare flera gånger dömts för att förneka förintelsen, eller Vlaams Belang i Belgien, vars föregångar var så extrema att de helt enkelt förbjöds. De här partierna har tre saker gemensamt. De är mot flyktingar, de är mot minoriteter och de är mot kvinnors rätt till abort. I allt fler europeiska länder ifrågasätts nu kvinnors rätt till sin kropp och möjlighet till abort. Sverigedemokraterna brukar inte tala väl om EU, men när det kommer till abort säger man att man vill harmonisera reglerna med resten av Europa. Alltså följa efter ett Europa där kvinnors rättigheter sätts på undantag. Den här politiken leder inte i första hand, har vi sett, från länder där abort är förbjudet eller begränsat, till färre aborter, utan farligare aborter. Kvinnor dör när man inte får den vård man behöver och när man tvingas resa någon annanstans för att genomföra en abort. Jag skulle vilja formulera min fråga till Jimmie Åkesson så här. Har du någon teori om varför det så ofta är organisationer där makten är dominerad av män som vill begränsa kvinnors möjlighet till abort? Jimmie Åkesson, varsågod. Fru talman, det var väldigt mycket på en gång här. Men om man ska koka ner det här så handlar det ju om Europas framtid i någon mening. Och att vi har ett förestående val till Europaparlamentet här som är viktigt. Vi har ju ingen representant där idag, så vi vill naturligtvis ha det. Så vi kommer ju att göra vårt yttersta för att ta oss in i också det parlamentet. Sen vilka partier vi ska samarbeta med efter valet, det vet inte vi idag. Vi är mycket riktigt, som Gustav Fridolin påpekar här, så sonderar vi terrängen. Vi tar reda på vilka intressanta partier det finns runt om i Europa som kanske liknar oss. Och naturligtvis minst lika viktigt är ju att ta reda på vilka liknar oss inte. Därför det måste man ju veta sen. Och det vet ju Gustav Fridolin lika väl som jag, att tillhöra en partigrupp i Bryssel är viktigt för möjligheten till talartid och att få resurser och sådana saker. Så att det här är en viktig sak, men det klarar vi oss alldeles utmärkt att göra själv utan Gustav Fridolins hjälp. När det sen handlar om den mer konkreta politiken. Gustav ställde en fråga kring abortpolitiken här. Jag har aldrig talat om att förbjuda abort. Det är ju en taskig, direkt ohederlig typ av argumentation där man försöker klistra på mig åsikter som jag inte har. Däremot så är jag, och det har jag aldrig hört Gustav Fridolin nämna i något sammanhang, jag är bekymrad över väldigt höga aborttal i till exempel Sverige. Det gör mig väldigt bekymrad. Jag tycker att det är så pass bekymmersamt så att det är någonting som är värt att lyfta till diskussion. Det är någonting som vi bör tala mer om. Någonting som vi bör försöka hitta en långsiktig lösning på utan att gå den här vägen naturligtvis där vi förbjuder fria abort eller så. För det är naturligtvis ingen väg för Sverige att gå. Men håller inte Gustav Fridolin med om det? Att det är ett problem med 30-40 000 aborter i Sverige varje år. Är inte det ändå ett problem, Gustav Fridolin? Gustav Fridolin. Fru talman, ja, Jimmie Åkesson har helt rätt. I EU-parlamentet samarbetar man i partigrupper, och att ge sitt stöd till Jimmie Åkesson i EU-parlamentsvalet är också att ge sitt stöd till de partier Jimmie Åkessons parti väljer att samarbeta med. Ni har träffat där bland Front National och Vlaams Belang som jag nämnde. Vi ser i Europa hur kvinnors rättigheter sätts på undantag, delvis frampressade av partier som dessa. Det brukar börja med att man säger att man vill begränsa aborträtten lite grann. Sen när man kommit så långt så tar man nästa steg och nästa steg. Och resultatet ser vi i länder där aborträtten är så begränsad att kvinnor drabbas när de söker vård och att kvinnor till och med dör därför att man inte får en möjlighet till en legal, och i sammanhanget relativt ofarlig abort. Jimmie Åkesson svarade inte på detta. Han svarade genom att ställa en motfråga, men min fråga kvarstår obesvarad. Det ni sa för några månader sedan om att begränsa abort, gäller inte det längre? Är Sverigedemokraterna inte med de här partierna i att aborträtten ska begränsas längre? Jimmie Åkesson, varsågod. Fru talman, jag vet inte vilka de här partierna är. Som jag sa, vi träffar partier och sonderar terrängen. Men att gå så långt som att säga att vi stödjer deras abortpolitik, det är ju orimligt och omöjligt eftersom vi fortfarande inte vet vilka partier vi kommer att samarbeta med. Så att jag får väl återkomma till den frågan nu. Fast vidhålla att det ändå är en djupt ohederlig argumentation att klistra på oss deras politik. Vi vet ju också att det ser väldigt annorlunda ut i olika länder, vilket har historiska förklaringar, har religiösa förklaringar, har väldigt lite med mig att göra. Jag känner mig inte särskilt skyldig till att människor och kvinnor runt om i Europa far illa av illegala aborter. Det gör jag faktiskt inte. Det finns säkert andra som har ansvar för det, men jag har faktiskt inget ansvar för det. Och Gustav Fridolin, jag tror inte heller att du är trovärdig i dina försök att klistra de problemen på mig. Tack för det. Nästa replikskifte inleds av Annie Lööf. Fru talman, Jimmie Åkesson har nu pratat om allt vackert han vill lägga pengarna på. Problemet är ju att hela finansieringen gör att budgeten är ett enda stort ihåligt brunt luftslott. Man planerar att finansiera reformer med 118 miljarder de kommande åren genom minskad invandring. Detta baseras på en beräkning från riksdagens utredningstjänst som anger en siffra mellan 19 till 50 miljarder. Ganska långt ifrån de 118 miljarder som Sverigedemokraterna har fått ihop. Resten är alltså hobbysnickrade beräkningar helt utan verklighetsförankring. Jag skulle vilja citera några av alla de ekonomer som ifrågasätter hur Sverigedemokraterna räknat. Stefan Fölster som är professor i nationalekonomi säger: "Det finns idag inga beräkningar av nettoeffekten av invandringen. Stoppar vi invandringen skulle vi kanske kunna spara kortsiktigt, men vi förlorar långsiktigt." Lars Jagren som är chefekonom på Företagarna hävdar att besparingar på invandring, integration och bistånd på mer än 50 miljarder bygger på oseriösa antaganden och saknar förankring i verkligheten. Jan Ekberg, professor i nationalekonomi vid Linnéuniversitetet, konstaterar att det går inte att räkna så. Svenskt Näringslivs ekonom Li Jansson menar att kalkylen är amatörmässig och osannolik. Min fråga till Jimmie Åkesson är: anser Jimmie Åkesson själv att kalkylerna på 118 miljarder kronor är förtroendeingivande? Jimmie Åkesson, varsågod. Ja, fru talman, de är åtminstone både bättre och mer förtroendeingivande än Annie Lööfs och regeringens beräkningar. För att ni har ju inga överhuvudtaget. Och då gör det ganska svårt att diskutera. Det finns ju liksom inget alternativ att utgå ifrån. Så att ja, vi har den mest trovärdiga beräkningen. Sen är det alldeles riktigt att det här är oerhört svårt att räkna på, givetvis. Det är oerhört svårt att räkna på. Men vi har med stöd av riksdagens utredningstjänst, med stöd av annan forskning, gjort vårt yttersta för att få det här så korrekt som möjligt. Där vi inte har varit säkra, till exempel den här, du nämner den här ekonomen Li Jansson som kritiserar oss. Hon kritiserar oss därför att vi menar att invandrare generellt, nyanlända invandrare, konsumerar välfärd i högre grad än vad infödda svenskar gör. Tittar man, det finns inga sådana siffror som är övergripande, men det finns i detalj siffror man kan utgå ifrån som visar att det finns en väldigt kraftig överrepresentation. Men vi väljer att räkna med en överrepresentation på 1,5% ungefär, eller på 1,5 gånger. Det menar jag, det är att ta i underkant för att just försöka vara så trovärdig som det går där det inte finns klara siffror att tillgå. Så att ja, jag menar att det är en mycket, mycket trovärdig beräkning och väsentligt mer trovärdig än Annie Lööfs och regeringen. Så, och det blir lite konstigt också, lite förmätet. Med tanke på regeringen så Finansdepartementet och Anders Borgs förmåga att göra prognoser under de senaste åren, så blir det lite märkligt när man kritiserar oss för vår förmåga att räkna. Tycker man att man är så trovärdiga själv när det handlar om att, när det kommer till att räkna långsiktigt? Ja. är tveksam till det. Annie Lööf. Fru talman, anledningen till att jag tar upp frågan det är ju för att detta ska finansiera alla era fina satsningar som ni snackar om. Faktum kvarstår ju. Ekonom efter ekonom sågar dessa hobbyberäkningar. Allt annat är faktiskt... Det stämmer. Inte ens riksdagens utredningstjänst menar att man kan använda de siffror som ni säger på det här sättet. Det här är ett citat från det RUT-uppdrag som Sverigedemokraterna har glömt ta med. Det är från RUT-uppdraget om, som Sverigedemokraterna beställt, citat: beräkningarna kan därmed inte utgöra underlag för att bedöma den statsfinansiella effekten av denna del av invandringen på längre sikt. De beräknade nettoutgifterna kan inte heller rakt av tolkas som en potentiell besparing. Med detta som grund kan man inte se Sverigedemokraternas budget som någonting annat än ren brun populism. Jag skulle vilja fråga Jimmy Åkesson till sist. De som kom hit för att jobba, eller de som flyr undan bomber, krig och förtryck. Vilka är det Jimmy Åkesson vill stoppa vid gränsen? Jimmy Åkesson. Alltså den här typen av uttryck, brun populism, vad är det för någonting? Alltså vi kan försöka hålla debatten på någorlunda respektfull och ändå sansad nivå. Vi behöver inte ta till den där typen av uttryck. Det är fortfarande så, fru talman, att regeringen har inga egna beräkningar på det här. Regeringen har inget alternativ. Man presenterar inget alternativ till våra beräkningar. Och då kan man ju stå här och i svepande ordalag kritisera de beräkningar som vi har lagt ner oerhört mycket tid och resurser på. Som är de mest trovärdiga, de mest korrekta som finns i Sverige idag. Det kan man göra naturligtvis, men är man verkligen trovärdig i det när man inte kan tala om vad invandringen då faktiskt kostar? För det kan man inte. Annie Lööf kan inte tala om vad invandringen kostar. Det kan jag göra för att jag har räknat på det. Och det är den stora skillnaden här. Sen kan man ju hålla på och kasta i olika epitet på varandra och så, men jag vill inte spela det spelet med Annie Lööf. Nästa replikskifte inleds av Jonas Sjöstedt. Tack, fru talman. Det som slår mig när jag lyssnar på Jimmy Åkesson när han talar ekonomisk politik, det är hur väldigt likt det är vår regerings sätt att tänka runt ekonomi. Och många av de här avgörande besluten som regeringen har tagit om skattesänkningar, de har ju Sverigedemokraterna slutit upp bakom. Ett exempel är den sänkta bolagsskatten som är väldigt dyr. Det är framförallt de stora bankerna som redan har enorma vinster som vinner på det här. Det har vi talat om tidigare. Det gäller privatiseringarna i välfärden där Sverigedemokraterna stödjer tvångslov, att man ska tvinga kommuner att privatisera äldreomsorgen så fler resurser kan dras ur välfärden. Och nu stödjer ni det femte jobbskatteavdraget. Det är den dyraste satsningen som regeringen gör i sin budget. Den kostar 12 miljarder kronor. Det som är typiskt för jobbskatteavdraget det är att den som har en hög inkomst får ett högre avdrag i kronor och den som har en låg inkomst får ett lägre avdrag i kronor. Det innebär att man förstärker inkomstklyftorna. Och det som jag tycker är fel av er det är att när ni har varit med och sänkt skatten så säger ni sen att vi har bristande resurser till välfärden och det skyller vi på invandringen. Nej, men det beror på en politik som ni är med och stödjer att det inte finns resurser till välfärden. Jag tycker att det är en ohederlig argumentation och det är visst så att man väljer vad man lägger saker på. Och man kan inte få allt. Och ni påstår att ni kan få allt så att säga. En annan effekt av jobbskatteavdraget som är själva kärnpunkten här, det är att den som har haft oturen att vara sjuk, den som är arbetslös, som har blivit av med jobbet, den får ingen sänkt skatt alls. Den får inte en enda krona i sänkt skatt. Men en höginkomsttagare som tjänar riktigt bra, den kan ha tjänat tiotusentals kronor per år på jobbskatteavdraget. Och var finns rättvisan, Jimmy Åkesson? Vad är det som är rättvist med att den som har blivit sjukskriven, inte för någon skattesänkning, men den som är höginkomsttagare får tiotusentals kronor i skattesänkning. Är det en Tack. Politik för rättvisa? Tack, Jimmy Åkesson, varsågod. Ja, fru talman, när man läser Vänsterpartiets budgetmotion så slås man av en sak. Vänsterpartiet vill höja inkomstskatten. Man vill höja bensinskatten, man vill höja bolagsskatten. Man vill återinföra direkt skadliga skatter som förmögenhetsskatt, gåvoskatt och inte ens när man har dött så ska man komma undan Vänsterpartiets skattearm. Man vill återinföra arvsskatten. Skatt, skatt, skatt, skatt och skatt. Det verkar lite som att hela Jonas Sjöstedts existens på något sätt går ut på att beskatta människor så mycket som möjligt, göra det så svårt för vanliga människor som möjligt att leva sina egna liv. Ja, där finns en skillnad, för jag ser inte på vare sig det svenska samhället eller på världen på det sättet. Jag är alldeles övertygad om att det finns behov idag av att stimulera den inhemska ekonomin. Därför så är det rimligt att vi ger vanliga människor som arbetar lite mer över i plånboken så att de kan konsumera, så att de som arbetar på Konsum eller vad det nu kan vara, den stora elektronikkedjan eller de som överhuvudtaget arbetar i handeln kan få behålla sina jobb. I en tid där efterfrågan på svenska produkter i omvärlden inte är lika kraftig som tidigare. Då behöver vi göra den typen av stimulans. Och problemet här är ju då, fru talman, att Vänsterpartiet förstår inte det här. Utan Vänsterpartiet tror att vi långsiktigt kan bygga på att göra det dyrare för människor att arbeta. Att vi inte behöver några stimulanser för den inhemska ekonomin för att långsiktigt klara jobben. Och jag menar att det är en felaktig analys. Jag förstår den är inte ny. Man har byggt många samhällen runt om i världen på den typen av analyser och det har inte gått så bra. Och jag vill inte göra det i Sverige heller. Jonas Sjöstedt. Fru talman, jag ställde en rak fråga till Jimmie Åkesson. Varför ska en högkostnadstagare få tiotusentals kronor sänkt skatt, men den som är sjuk eller arbetslös inte en enda krona med sänkt skatt med Sverigedemokraternas politik? Inget svar. Helt tomt. Sen pratar Jimmie Åkesson om att man ska stimulera efterfrågan. Hur gör man det bäst? Ja, det gör man genom vänsterpolitik. Vi sänker skatten för de sjuka och de arbetslösa. Vi tycker att det är rättvist. Vi höjer studiemedlet för studenterna. Vi sänker skatten på hyresfastigheter så att man kan sänka hyrorna. Vi höjer inte inkomstskatten för någon som tjänar under 30 000 kronor i månaden. Och det är de flesta människor. Vi sänker skatten för de som är med i fackföreningar och A-kassan. Det är att satsa på de grupper som har låga inkomster. Det är det mest effektiva sättet att stimulera ekonomin. Jimmie Åkesson sänker skatten för storbankerna. Och han sänker skatten för sig själv. För den här konsumkassörskan du talar om, hon får bara hälften i skattesänkning mot dig med det femte jobbskatteavdraget. Där är skillnaden mellan högerpolitik och vänsterpolitik. Där är skillnaden mellan dig och mig. Och du har fortfarande inte svarat på varför den sjuka och den arbetslösa ska ha högre skatt än den som har turen och har ett arbete. Jonas. Fru talman, jag kan också ställa 10 olika frågor och sen så kan jag i min andra replik uppehålla mig vid den fråga jag inte fick svar på. Det är ju inte särskilt hederligt, men visst, det är väl en taktik man kan använda sig av. Här handlar det om, fru talman, om ett batteri av åtgärder där Jonas Sjöstedt skjuter in sig på en enskild skattesänkning. Vilket Jonas Sjöstedt, som Jonas Sjöstedt är mycket väl medveten om, så är vi överens när det gäller till exempel brytpunkten. Att höja brytpunkten för statlig skatt. Och varför är vi överens om det? Jo, därför att jag delar den analysen att det där har överhuvudtaget ingen jobbskapande effekt. Till skillnad från skattesänkning för vanligt folk, för vanliga människor, för konsumkassörskor, för poliser, för de som arbetar i välfärden och så vidare, så har en skattesänkning för dem en effekt. Men en skattesänkning för de som tjänar allra mest har inte någon jobbskapande effekt och därför behöver vi heller inte den skattesänkningen. Då riktar jag hellre den till pensionärer eller de som är sjuka eller de som behöver A-kassa eller liknande. Så att i det avseendet så har jag en fullt balanserad och rimlig utgångspunkt. Herr talman. Situationen för de som arbetar i välfärden är ju välkänd för oss som bestämmer. Stress, underbemanning, personalbrist, platsbrist, delade turer, inte minst ofrivillig deltid. För 12 år sedan så lovade Socialdemokraterna rätt till heltid för alla. Man införde inte det under sin egen regeringstid trots att man då regerade åtskilliga år därefter det löftet. Man har inte heller gjort det i de flesta av de kommuner där man styr. Inte ens idag. Inte ens i de kommuner där man har egen majoritet har man gjort det överallt. Vi har ungefär 100 000 deltidsanställda idag i offentlig sektor som skulle vilja jobba mer än vad man får lov att göra idag. Gärna heltid. Skulle man låta alla dem arbeta heltid så pratar vi om ungefär 25 000 helårsarbetskrafter. Det här är alltså en stor jobbsatsning att införa det här. Det är också en välfärdssatsning, naturligtvis en ambitionshöjning för välfärden med fler händer i omsorgen, fler händer i vården, fler vuxna i skolan och så vidare. Och det är också en jämställdhetsfråga. Det är alldeles uppenbart att den absoluta merparten av de som jobbar i inte minst vården och omsorgen är kvinnor. Och det är klart att en utökad möjlighet till heltid är någonting som inte minst skulle kunna förbättra de här kvinnornas löneutveckling långsiktigt. Så att min enkla fråga till Mikael Damberg är, herr talman, nu har det gått 12 år sedan det här löftet. När kommer ni att infria det här löftet, Mikael Damberg? När tänker ni skjuta till pengar för ökade möjligheter till heltid? Replik, Mikael Damberg. Tack, herr talman, och tack för en viktig fråga som handlar om arbetsvillkoren för alla de kvinnor och män som jobbar i offentlig sektor. Det här har varit ett gissel under väldigt lång tid, både under socialdemokratiska regeringar och under borgerliga regeringar, att vi inte har kommit till skott med den här frågan, inte lyckats leverera. Det finns ju, som säkert Jimmy Åkesson vet, goda exempel på kommuner som har infört den här rätten. Ofta socialdemokratiskt styrda kommuner. Ta Nynäshamn som jag känner väl, som var en av de första som gjorde det här, som faktiskt drev igenom med politiska beslut och såg till att beslutet fattades och att det levererades, och dessutom gjorde utvärderingar som visade att det här inte blev dyrare. Det blev bättre för personalen, det blev bättre för verksamheten och kvaliteten. Samma sak i Dalarna, där socialdemokratiska styrda kommuner har genomfört detta. Det vi har sagt är att vi tänker inte vänta till valrörelsen med den här frågan. Vi tänker se till att redan nu till årsskiftet att våra socialdemokratiskt styrda kommuner har fattat de här besluten om hur vi ska jobba med den här frågan framöver. Och det är en viktig fråga för oss som vi prioriterar och som vi kommer jobba med. Och där vi säger att vi har inte gjort tillräckligt bra hittills. Och det är därför vi har gjort den utmaningen till oss själva. Att redan innan valet visa på resultat. Däremot så får Jim Åkesson problem. För han är nu med och driver igenom 12 miljarder i jobbskattavdrag. 12 miljarder som jag hade en diskussion med statsministern om alldeles nyss resulterar i att det blir ju inga pengar till skolan och sjukvården i budgeten. Men nu har du hjälpt statsministern att dra undan de 12 miljarderna som skulle kunna gått till vården och som skulle ha gått till skolan. Så av ditt tal om bättre villkor och bättre ekonomiska möjligheter så blev det ju bara sämre möjligheter för kommuner och landsting att leverera en bra skola och en bättre vård. Replik, Jimmy Åkesson. Herr talman, om Mikael Damberg läser vår budgetmotion så ser han att det går mycket väl att göra både och. Det beror på hur man prioriterar i övrigt. Och vi gör prioriteringar på det här. Det handlar om ungefär 6 miljarder om året som det här skulle kosta. Och det är ju ganska billiga jobb i förhållande till många av de satsningar som regeringen har gjort i förhållande till många av de idéer som även socialdemokratin har. Så att jag ser inte det problemet överhuvudtaget. Att vi vill inte vänta till valet, säger Mikael Damberg nu. Kära någon, man väntade till valet 2002. Man väntade till valet 2006 och man väntade till valet 2010 trots att man hade lovat det här. Och nu säger Mikael Damberg att vi ska inte vänta till valet 2014. Det är ju inte trovärdigt, Mikael Damberg. Det är inte trovärdigt. Ni har inte gjort någonting i den här riktningen överhuvudtaget. Jag är medveten om att det finns enskilda exempel i många kommuner. Jag är också medveten om att det inte är alldeles enkelt det här. Eftersom det medför kostnader både för administration och naturligtvis ökade lönekostnader. Men återigen, Mikael Damberg, när får vi se skarpa förslag från socialdemokratin? Och när får vi se pengarna från socialdemokratin för det här? Slutreplik, Mikael Damberg. Herr talman, jag försökte säga att du kommer att kunna se resultat redan innan valet. Vid årsskiftet kommer socialdemokratiska kommuner att ha fattat beslut om att gå vidare med den här frågan i respektive kommun. Det är ett väldigt viktigt löfte för oss som ställer hårda krav på oss nu att jobba med den här frågan seriöst. Så det är ingenting vi tar lätt. Men däremot så hamnar Jimmie Åkesson i en besvärlig situation med de 12 miljarderna igen. Han har hjälpt regeringen nu att faktiskt sänka skatten med 12 miljarder kronor. Som pengar som då inte kan användas till skolan och vården och omsorgen. Som försvinner från de här välfärdsarbetarnas möjligheter. En extra pikant detalj blir ju att pensionärsskatten med detta också drivs upp och blir större. Skillnaden mellan hur pensionärer beskattas och löntagare beskattas efter den här borgerliga budgeten som du har hjälpt igenom innebär att skatteklyftan ökar. Och det har du också att förklara för landets pensionärer runt om i Sverige. Tack. Jonas Sjöstedt, V-replik. Herr talman, jag tänker att Gustav Fridolin hade inte behövt ta med sig tårtan. Den såg smarrig ut. Men Får väl smaka på den en annan gång kanske. Vi hade ju en tv-debatt här för någon vecka sedan eller så. Och där så diskuterade vi bland annat kriminalpolitiken. Och det är klart att i ett sådant sammanhang så får man inte så mycket tid och möjlighet att utveckla sina resonemang. Och jag var inte helt nöjd kanske med de svar som jag fick från statsministern. När man lyfter otryggheten så får man höra från statsministern att otryggheten minskar. Till och med så att brottsligheten minskar, påstår statsministern. Men så är det inte, åtminstone inte långsiktigt. Om man ser perioden under den tid som statsministern har varit just statsminister så har faktiskt brottsligheten ökat. Med över 1 000 brott, anmälda brott per 100 000 invånare. När man lyfter den försämrade uppklaringsprocenten så hänvisar statsministern till stora miljardsatsningar på rättsväsendet som man har gjort, men som inte har haft någon effekt överhuvudtaget. Faktum är att även uppklaringsprocenten, eller den så kallade personuppklaringsprocenten, har också minskat sedan regeringen Reinfeldt tillträdde, från 18% till 16%. När man lyfter bristen på ordentliga straff, då får man höra att det är domstolarnas fel. Jag menar, herr talman, att det duger faktiskt inte. Det duger inte att efter 7 år i regeringsställning gömma sig bakom domstolar på det sättet. Min fråga till statsministern är: när får vi se ett infriande av löftet om skärpta straff och krafttag mot brottsligheten? Jag tycker att det är dags, herr talman, att statsministern inte bara pratar om de här frågorna utan också gör någonting konkret och praktiskt åt den situation vi ser idag. Tack. Replik, statsministern. Herr talman, jag hävdar med bestämdhet att brottsligheten minskar totalt sett i Sverige. Jag är också ödmjuk och påpekar att det gäller inte bara i Sverige. Det är en utveckling vi ser i stora delar av den utvecklade världen. Vi är bättre på stöldskydd. Det synes vara som att det våld som förekommer nu mer begränsas. Så att jag beskriver inte ett Sverige fritt från våld eller våldets konsekvenser. Men det är mer koncentrerat till delar av befolkningen. Naturligtvis också därför allvarligt och viktigt att följa upp. Vi har också följt efter med stora resurser. Vi har inriktat väldigt mycket detta på att specialisera oss mot grov organiserad brottslighet, mot att rikta in oss på många av de yngre grupper där mycket av våldet finns och fortsatt fascinerar. En del av vår förändring har handlat också om straffskärpningar. Men vi lever i en rättsstat. Där fungerar det så att den lagstiftning som beslutas om här i riksdagen ska sedan praxis utformas av svenska domstolar. Jag stödjer det systemet, jag tycker i grunden är bra. Men vi följde upp och såg hur vår straffskärpning för grova våldsbrott användes i domstolsmiljön och kunde konstatera att först gjorde man en viss straffskärpning för att sedan återfalla till samma typ av praxissättande som man har haft före lagstiftningsförändringen. Då menar jag att då får vi bli tydligare som lagstiftare. Vi har bett att få fram nya förslag om ytterligare straffskärpningar för grova våldsbrott. Vi tycker också att den tidsförskjutning vi gjorde för mordpåföljd från 10 upp till 18 år möjligen också används till att istället för att ge livstid allt fler mordpåföljder blir tidsutsatta. Och vi menar att snarare normalpåföljden bör vara livstid. Vi tänker framarbeta sådana förslag och lägga dem på riksdagen att kunna ta del av. Men det förändrar inte utgångspunkten, Jimmy Åkesson. Det blir ju så att om man tycker att man behöver en viss bild och hävdar att brottsligheten växer för att argumentera för sin sak, ja, då går man bort från fakta. Och så försöker jag inte ta ansvar för Sverige. Brottsligheten minskar, men det som finns kvar är allvarligt. Och vi är beredda att lägga fram bland annat förslag om straffskärpningar för att möta det. Tack. Replik, Jimmy Åkesson. Herr talman, när jag läser Brottsförebyggande rådets statistik så kan jag åtminstone konstatera att år 2006 så hade vi 13 490 anmälda brott per 100 000 invånare jämfört med 2012 då vi hade 14 734. Det är åtminstone enligt mitt sätt att räkna en ökning. Jag vet inte om det finns fler sätt att räkna på det, men jag tror att jag har rätt i alla fall. Ett exempel på regeringens brister här. Jag förstår att Fredrik Reinfeldt egentligen inte vill prata om de faktiska effekter som de här påstådda straffskärpningarna har fått, därför att de har inte fått några effekter. Men man tittar i systemet i stort, mängdrabatt på brott till exempel. Faktiskt är det så då att en pedofil kan våldta ett barn 100 gånger och komma undan med straff som är lägre än maxstraffet för en enda våldtäkt. Tack vare ett absurt system med mängdrabatt och 2/3-frigivning i Sverige. Det finns så mycket problem, så mycket fel i rättssystemet idag, Fredrik Reinfeldt, att jag vill ha besked när, vi har hört det här länge nu, men när får vi se skarpa förslag för att ta krafttag mot brottslighet? Slutreplik, statsministern. Herr talman, jag har jobbat med de här frågorna i många år och jag har ofta påpekat att statistiken ljuger rätt mycket om man inte tittar lite djupare in i den. Det här med anmälda brott är inte det bästa sättet att mäta detta. Inte ens att titta på personuppklarade brott. Vi bör vara klara över att ett sätt att personuppklara ett brott är att meddela en åtalsunderlåtelse. Det är i realiteten att åklagaren väljer att inte gå vidare med ett åtal. Jag kan berätta att brottsoffren tycker inte att det är ett uppklarat brott. De tycker det är en förolämpning att man beskriver någonting som uppklarat som man väljer att inte fullfölja. Man måste kunna den här statistiken om man ska ge sig in i de här diskussionerna. De nationella trygghetsundersökningarna som forskarna är överens om är ett bättre sätt att mäta brottslighetens utveckling. Indikerar att människor upplever att brott i deras närhet har minskat i omfattning, och inte bara i Sverige utan faktiskt över hela den utvecklade världen. Vi är som sagt beredda att göra straffskärpning. Vi har till exempel skrivit in att upprepad brottslighet ska ses som graverande, det vill säga leda till tydligare påföljd. Och jag har nämnt andra straffskärpningar vi förbereder och tänker lägga fram på riksdagens bord om vi får fortsatt förtroende. Tack. Jonas Sjöstedt, V, replik. Herr talman, Gustav Fridolin talar om lagliga vägar till Europa. Jag tror till och med att han sa fler lagliga vägar till Europa. Jag tolkar det, och det ska naturligtvis tolkas så, som att Miljöpartiet vill öka flyktingmottagningen i Sverige. Det är ju en, herr talman, väldigt tydlig prioritering i en situation som världen befinner sig i just nu med krig och katastrofer runt om i världen, att man fokuserar på den typen av flyktinghjälp, flyktingmottagning i Sverige. Vi har runt om i världen kanske någonstans kring 40 miljoner flyktingar som är på flykt antingen i utanför sina länder eller som internflyktingar i sina hemländer. Det är väldigt många människor naturligtvis. En fråga till Gustav Fridolin är ju, hur ska man kunna hjälpa alla dessa människor genom flyktingmottagning i Sverige? Jag får inte ihop det, därför att det blir ju naturligtvis orimligt. Och om det nu är så att Gustav Fridolin inte tycker att alla de flyktingarna som finns runt om i världen kan komma till Sverige, hur många handlar det då om? Jag tycker att det är en väldigt relevant frågeställning i det här sammanhanget. Hur många ytterligare kan Sverige ta emot? Därför att i den här prioriteringen som Miljöpartiet gör, att fokusera på mottagande av flyktingar i Sverige, så blir det ju också väldigt många flyktingar som finns kvar i närområdet eller i sina hemländer som inte får den hjälp som är den mest basala. Där lever människor som saknar tak över huvudet. Där lever människor som saknar mat, man saknar rent vatten, man saknar mediciner och andra basala behov för att överhuvudtaget överleva. Men Miljöpartiet tycker att det är en rimlig prioritering att hjälpa de få som kan ta sig hit. Eller hur många vill man då öka flyktingmottagandet med för att det här ska bli en effektiv hjälp för flyktingar? Jag förstår inte det. Jag tycker att det är en ologisk politik. Det är ett ologiskt resonemang. Replik, Gustav Fridolin. Herr talman, Jimmy Åkesson ber mig om en siffra. Problemet är att det inte handlar om siffror, utan det handlar om människor. Människor som kommer när det brinner i världen. När det brinner i världen så märks det också i Sverige. Jag har sagt det till dig innan, Jimmy Åkesson, och jag säger det igen. Bli aldrig deltidsbrandman. Därför att det ni säger det är att om vi ser att det brinner någonstans, då ska vi möjligen åka dit och försöka hjälpa till och släcka. Även om ni drar ner på biståndet också. Men i er retorik säger ni att då ska vi möjligen åka dit och släcka. Men om någon kommer ur det brinnande huset, då ska vi skicka tillbaka dem igen. Så funkar inte räddningsarbete. Och så kan inte ett globalt ansvarstagande funka. När vi ser att det brinner någonstans så ska vi hjälpa till att släcka. Vi ska också fråga oss varför det brinner. Vilken del har vi i det? Då spelar svensk vapenexport, svensk internationellt arbete, neddraget bistånd in i att det börjar brinna i världen. Men vi ska också hjälpa de människor som flyr ur branden. Jag tror att många med mig har sett och förfärats över de humanitära katastrofer som vi sett. Du ställde en fråga till mig om siffror. Låt mig replikera med en fråga om människor. Hur tycker du att vi ska agera när europeisk flyktingpolitik leder till att båtar sjunker i Medelhavet? med massiva humanitära katastrofer som följd. Och när du i er budget säger att vi plötsligt kan ta bort 9 av 10 människor som kommer till Sverige. Vilka är de här 9 av 10 människorna ni inte vill ska få möjlighet att börja sina liv i Sverige? Är det de som flyr ifrån Syrien just nu? De som flyr ifrån ett krig där det används kemiska vapen mot barn? Är det de vi inte ska hjälpa skicka tillbaka till Syrien? Är det de somaliska barnen som får möjlighet att återförenas med sina föräldrar? Bli en familj igen efter att ha skilts åt på flykt från krig? Är det de som inte ska få stanna i Sverige? Vilka är de här 9 av 10 som inte ska få stanna i Sverige? Replik, Jimmy Åkesson. Problemet är, herr talman, är att det handlar ju visst om siffror. Det handlar visst om siffror. Därför att det kostar pengar att hjälpa människor. När Gustav Fridolin talar om det här brinnande huset så förstår jag faktiskt inte det. Därför att det han i praktiken själv säger, det är att Miljöpartiet vill hjälpa dem som har en egen bil eller som har råd med en bussbiljett eller skjuts åtminstone från det här huset långt, långt bort. Det är de som Miljöpartiet hjälper. Jag menar snarare att det är mest rimliga i en sån situation. Det är väl att sätta in hjälpen först i huset men sen kring de människor som befinner sig utanför huset eller hos grannen eller vad det nu kan vara. Det måste väl ändå vara mer effektivt att hjälpa människor som flyr ett brinnande hus på det sättet än att hjälpa dem många, många städer långt bort, kanske i ett helt annat län. Det är fullständigt orimligt, Gustav Fridolin. Slutreplik, Gustav Fridolin. Ja, det är uppenbart, herr talman, att vi ser olika på världen. När jag såg bilderna från det fruktansvärda som hänt utanför Lampedusa, då undrar jag, vad hade vi kunnat göra för att förhindra att det här hände? Jimmy Åkesson uppfattar uppenbarligen en helt annan fråga. Hur rika var egentligen de här så de kunde komma bort från sina länder? Jag såg inga rika människor på de båtarna. Jag såg människor som flydde från krig och förföljelse. Ska vi minska människors flykt, då måste vi ifrågasätta vad är det som skapar krig och katastrofer? Vad kan vi göra för att förhindra? Hur kan vi göra för att möta klimathotet som skapar svält och krig och katastrofer? Hur kan vi göra för att minska oron i världen? Men vi kan inte bortse från att det sker. Och då måste vi också hjälpa till att ta ansvar när människor flyr. Jimmy också säger att människor borde väl kunna hitta hjälp i sitt närområde istället. För 1 miljon av de flyende från Syrien är idag i Libanon, ett land med 4 miljoner invånare. Tack. Några har kommit till Sverige. De är jag beredd att försöka hjälpa. Det handlar inte om kostnader. Tack. Det handlar om människor. Replik, Jonas Sjöstedt, V. Fru talman, nu har den här debatten pågått i ganska precis 2,5 timme och jag har hört 3 av 4 partiledare från regeringspartierna tala sig varma för kärnkraft. Det fjärde har vi inte hört än i den frågan, så vi får väl se. Men jag gissar att det kanske inte blir lika varmt i det avseendet. Samtidigt, när man tittar på den politik som regeringen faktiskt för, när man tittar på den politik som man signalerar och som man skryter om, vi kunde till exempel se näringsministern i Agendas partiledardebatt här för någon vecka sedan som höll upp det här plakatet där man kunde se utvecklingen för vindkraft och hur bra det går och att man bygger till och med 3 vindkraftverk på julafton. Då blir det lite märkligt här kan jag tycka. Och jag vet att jag ställde samma fråga i den här Agendadebatten. Hur ska man ha det egentligen? Alltså, å ena sidan så talar man här om vikten av kärnkraft. Man talar om vikten av billig el för svensk industri. Man talar om vikten av breda uppgörelser för att långsiktigt säkra de tillgångar på den el som vi behöver för svensk industri, inte minst. Men man gör ju ingenting. Och när jag ställer frågan i tv, vad gör man konkret då? Ja, då svamlar man bara. Man ger inga konkreta besked. Jag frågar, tänker man ge några pengar till ny kärnkraft? Nej, det tänker man inte göra. Men det ska vara tillåtet med ny kärnkraft. Och ärligt talat, fru talman, det här är ju inte trovärdigt. Det är rent hyckleri faktiskt. Det är plakatpolitik. Att stå och tala om någonting i så hög utsträckning utan att vilja göra någonting i praktiken överhuvudtaget. Så, fru talman, min fråga till Jan Björklund är, hur ska ni ha det? Kommer ni att göra någonting för ny kärnkraft i Sverige eller inte? Jan Björklund. Fru talman! Den energibeslut som alliansregeringen har tagit innebär att vi öppnar upp för ny kärnkraft i Sverige. Det som sker sen är ju att de företag som är kraftproducenter måste ju vilja bygga. Det jag vet, och det som är offentligt kring det hela, det är ju att Vattenfall, som är vår stora kraftproducent, har lämnat in en ansökan till Strålskyddsmyndigheten för att sätta igång en tillståndsprocess för nya reaktorer i Varberg. Vattenfall har köpt mark utanför Ringhals i Varberg för nya reaktorer. Men det är klart, man säger också att det är ju först en byggstart, eventuell byggstart ligger ju 6, 7, 8 år fram i tiden. Det är en enorm tillståndsprocess om detta som jag hoppas att, och som jag uppfattar att riksdagen är överens om, att det ska ställas enormt höga säkerhetskrav. Jag är för min del övertygad om att det kommer att byggas ny kärnkraft i Sverige, såvida inte de rödgröna återinför förbudslagen, vilket ju några av dem vill och andra ger oklara besked på. Men det är en process som tar väldigt många år. I Finland så har det ju tagit uppåt 15 år från det att man bestämde sig till att den här nya reaktorn är snart färdigbyggd och börjar leverera elektricitet. Delvis därför att tillståndsprocesserna är långa och stora, och delvis därför att också byggena är mycket ambitiösa och komplicerade av moderna säkra reaktorer. Men vi kommer att behöva kärnkraften. Vi kommer också att behöva vindkraft. Energipolitiken står på tre ben. Den stora vattenkraften vi redan har, den är ju förnybar. Sen de nya förnybara energikällorna som växer fram med vindkraft, bioenergi, solenergi så småningom också. Men en insikt om att detta ändå inte kommer att räcka, utan vi kommer också behöva kärnkraft. Jimmy Åkesson slår in fullständigt öppna dörrar om han vill ha en konflikt med mig om kärnkraft. Vi är för kärnkraft. Jimmy Åkesson? Ja, fru talman. Det är just därför jag ställer frågan. Jag är mycket väl medveten om att Jan Björklund är för kärnkraft. Och som jag sa, 3 av 4 partiledare i regeringen har här talat sig varma för kärnkraft. Men ändå satsar man på vindkraften. Miljard efter miljard efter miljard i extremt dyra subventioner. Massor med kostnader bortkastat. Och ändå så säger Jan Björklund att jag tror att vi kommer ha kärnkraft i framtiden. Men vi behöver också annat. Vi behöver också vindkraften. Då är min fråga till Jan Björklund, varför då? Varför behöver vi då vindkraften? Är det verkligen en rimlig satsning i så fall om vi nu ska ha kärnkraft? Kärnkraften är klimatneutral. Den är långsiktigt hållbar. Varför ska vi då ha vindkraft? Varför ska vi satsa miljarder då på att bygga ut vindkraften i den takt som regeringen också skryter om, när vi samtidigt ska ha kärnkraft? Det är ju fullständigt onödigt i så fall, och det är det beskedet jag vill ha. Kommer man att fokusera på det ena eller det andra, eller ska vi fortsätta ha båda? Och är det i så fall rimligt? Jan Björklund. Jag tycker vi ska ha kvar våra vattenkraftverk också, Jimmy Åkesson. Du kanske blir jätterasande över det också, men jag tycker de ska få vara kvar också. Det är inte så att man bara ska ha en energikälla. Vi behöver flera olika energikällor, av sårbarhetsskäl, av många olika skäl. Och de förnybara energikällorna, kanske ännu mer solkraften än vindkraften, har ju i ett mycket långt perspektiv förmodligen en väldigt stor potential. I ett kort perspektiv har den förmodligen inte det. Och det är ju intressant att utveckla den tekniken för framtiden. Det här att lägga alla ägg i en korg tycker jag är fel. Men vi måste ha en diversifierad energiförsörjning. Men det är klart, när man sätter igång och bygger nya kärnkraftsreaktorer så levererar de ju elektricitet i en omfattning som vindkraft inte klarar av. Det är ju det som är poängen med kärnkraften, att den är storskalig. Men vi behöver alla tre dessa typer. Både vattenkraft som vi redan har och haft i 100 år, kärnkraft och förnybara energikällor. Alla tre behövs. Tack för det. Och nästa replikskifte inleds av Jonas Sjöstedt. Varsågod.